یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم، لے رکھو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، خذوا پکڑو یعنی اوڑھ لو، اختیار کرو، زینت، زینت سے مراد یہاں لباس بھی ہے، اور لباس کے علاوہ غسل، خوشبو، پاکیزگی، طہارت کے تمام طریقے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی نماز کے وقت، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صاف ستھرے ہو کر جاؤ. عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے مثلا رہبانیت میں یا ہندو جوگیوں کے ہاں یا اور مذاہب کے اندر کہ گندا رہنا یا پھٹا پرانا لباس پہننا شاید یہ عبادت ہے یا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام میں کیا بتایا جا رہا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. سب سے زیادہ تو زینت کا مستحق کون ہے جس نے یہ ساری نعمتیں تم کو دی ہیں، اس کے پاس جاتے ہوئے عبادت کرتے وقت تم صاف ستھرے ہو کر باوقار انداز میں، خوبصورت انداز میں نماز کے لیے جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عید کے موقع پہ جب نماز ہوتی ہے اس کے لیے نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے. جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کی عید کا دن ایک طرح سے ہوتا ہے، اس میں صاف ستھرے کپڑے اور نہانے کا خاص حکم ہے. پھر اسی طرح ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ساتر لباس ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. اور پھر زینت سے مراد یہاں پر ساتر لباس بھی، یعنی لباس کی حالت میں نماز ہو، بے لباس نماز نہ پڑھو، الا یہ کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مجبوری میں تو پھر کسی بھی حال میں انسان نماز ادا کر سکتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ فاقے کاٹو. ٹھیک ہے روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کھانے کی کس قدر تلقین ہے، پھر افطار میں جلدی کرنے کی تلقین ہے. تو کھانا اعتدال کے ساتھ کھانا یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے. پھر کلو وشربو، یہاں پینے کا بھی خاص ذکر ہے، یعنی صرف کھانے کی نہیں بات بلکہ پینے کی بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ولا تصرفو، اسراف مت کرو. اور اسراف کا مطلب یہاں کیا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ کھانا یا وقت بے وقت کھانا، بد پرہیزی کرنا. کہا جاتا ہے کہ اس آدھی آیت میں ساری طب جمع کر دی گئی، اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کرے تو اس کو طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو. ہارون رشید کے پاس ایک نصرانی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا. اس نے علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کی کوئی بات نہیں، حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہیں، ایک علم الادیان اور دوسرا علم الابدان جس کا نام طب ہے. علی بن حسین نے فرمایا کہ اللہ نے سارا فن طب قرآن کی آدھی آیت میں جمع کر دیا ہے، اور وہ ہے کلو وشربو ولا تصرفو، نہ تو فوڈ ڈیفیشنسی ہو، کھاؤ پیو، اور نہ ہی اتنا کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدا بیماریوں کا گھر ہے، اور مضر چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے. ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے. بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے، یعنی ہر انسان کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے، اگر انسان اس سے مختلف چیز کھائے تو بعض وقت وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ایسی چیزوں سے بچے کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میدا بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اس حوض سے سیراب ہوتی ہیں. اگر میدا درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اگر وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی. تو اس لیے میدے کا صحت مند ہونا صحت مند ہونے کی علامت ہے. کلو وشربو ولا تصرفو، اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ایک اور آیت میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، بس دو چیزوں سے بچو، تکبر اور اسراف. یعنی کھانے میں جو حلال چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، منع نہیں ہے. اسی طرح جو جی چاہتا ہے پہنو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. تکبر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کھانے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لے، یا صرف اس لیے زیادہ پکائے یا بہت کچھ بنائے کہ لوگ اس کو بڑا جانے، یا اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ لوگوں میں اس کی دھاک بیٹھے. اور اسی طرح لباس میں اسراف کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر پہنے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں دو مرتبہ کھانا کھاتے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ اور اس سے مراد پکا ہوا کھانا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ خواتین کی بہت ساری مصروفیت کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی کھانے پکانے سے. اور چونکہ اسراف سے منع کیا گیا، کھانے سے منع نہیں کیا گیا لیکن کھانے میں اسراف سے، کہ اگر ایک چیز سے گزارا ہو سکتا ہے تو صرف زبان کے ذائقے کی خاطر بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ کھانے کے معاملے میں نمبر ایک، بقدر ضرورت کھانا فرض ہے. اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے نہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے. نمبر دو، جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، ہر چیز حلال ہے. نمبر تین، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے، یعنی حرام کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. نمبر چار، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف ہے اور سخت گناہ ہے. آپ کہیں کہ نہیں میں تو گوشت اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہ ہوگی. ویسے طبیعت نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نیکی سمجھنا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح پیٹ بھر جانے کے بعد کھاتے رہنا بھی اسراف ہے. پھر اتنا کم کھانا کہ جس کے بعد انسان اپنے واجبات ادا نہ کر سکے، یہ بھی اسراف ہے. اور یہ بھی اسراف ہے کہ جس چیز کو جی چاہے پھر اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑے، یعنی صرف خواہش نفس کی تکمیل کی بنا پر ہر اس چیز کے پیچھے چل پڑے کہ جس کو بس دل چاہ رہا ہے. اور کیا اسراف ہے؟ ہمارے یہاں کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کیسے کیسے ہوتا لکھیے اپنے پاس. ضرورت سے زائد مسالے وغیرہ ڈالنا، تقریبات میں ضرورت سے زیادہ لالچ کے مارے کھانا ڈال لینا، پھر اس کو نہ کھانا اور چھوڑ دینا، ضائع کرنا. ایک وقت میں بہت ساری ڈشز کا تیار کرنا، اور پان چھال یا چنگم جن کی کوئی غذائی ویلیو نہیں ان کو کھاتے رہنا، چائے کا بلا وجہ استعمال. پانی کا اسراف بہت ہے ہمارے معاشرے میں، یہ پانی استعمال ہم کم کرتے ہیں، ضائع زیادہ کرتے ہیں. کھانا سرو کرنے میں بھی بہت اسراف ہوتا ہے بسا اوقات. سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا. ایک چیز جو کم خرچ میں گھر پہ پکا کے کھائی جا سکتی ہے، وہ صرف ایک تکبر یا شو آف کے لیے یا محض شوق میں باہر جا کر کھانا اور زیادہ پیسے خرچ کرنا. ایک مشکل ریسیپی میں بہت سارا وقت ضائع کرنا، جبکہ ایک آسان چیز بھی بنا کر غذائیت اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. محض ذائقے کے لیے پکانا، غذائیت کو ضائع کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے لباس میں حفاظت بھی اور زینت بھی ہے، تو اگر کوئی صرف زینت کا لباس پہنے اور حفاظت چھوڑ دے. اگر سردیوں میں بعض کا شادیوں میں دیکھا گیا، عین سخت سردی میں بھی لوگ بہت باریک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں نمونیا تک ہو جاتا ہے. یہ بھی اسراف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینا. اور اسراف کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں اسراف اور پہننے میں اسراف کیا ہے؟ یہ دو ضرورتیں آپ کی روز مرہ کی ضروریات ہیں، اور ان پہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، کسی غلط فہمی میں غلط نہ کریں. آج کل ہمارا ٹائم زیادہ تر کھانے اور کپڑے بنانے میں ہی گزرتا ہے. اس طرح کے کپڑے بنانا کہ جن کو دھونا اور استری کرنا بھی ایک عذاب ہو. ہماری گفتگو کا ذریعہ بھی اور گفتگو کا موضوع بھی یہی ہو جاتا ہے. کسی لباس کو اگر ایک دفعہ ایک فنکشن میں پہن لیا تو دوبارہ نہیں پہننا. مثلا شادی کے موقع پر جو لباس ہزاروں لاکھوں میں بنایا جاتا ہے، دوبارہ اس کو پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ڈائٹنگ کے لیے بالکل نہیں کھاتے، پھر ڈرپس لگواتے ہیں. پھر یہ کہ ڈیزائنرز کے لباس پہننا جو بہت ہی ایکسپینسو ہوں، لیبلڈ کلوتھس. یہ کسی نے بہت اچھا اس وقت دیا ہے، غریب قوم کی شاہ خرچیاں. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک جانب ملک کی ایک تہائی سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، دوسری جانب ہم روزانہ مجموعی طور پر 25 سے 30% خوراک ضائع کر دیتے ہیں. پکاتے ہوئے یا پکانے کے بعد پھینکنا یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. اگر خواتین سمجھداری سے گھر چلائیں تو رزق پھینکنے کی نوبت نہ آئے. جن گھرانوں کے باورچی خانے نوکروں اور خانساماؤں کی مالکیت ہیں وہاں کھانے پینے کی اشیاء کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں, باسی کھانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اگر خوراک کو احتیاط سے فریز کیا جائے تو خراب نہیں ہوتی. جگہ جگہ راشن سینٹر بنا کر خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اگر ہم غذا کا ضیاع روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو ملک میں غربت اور افلاس کم ہو جائے. قل, کہہ دیجئے, من حرم, کس نے حرام کی؟ کون ہے حرام کرنے والا؟ کس کو؟ زینت اللہ, اللہ کی زینت کو, اللہ کی نعمتوں کو. التی اخرج لعباده, وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں, پیدا ہی بندوں کے لیے کی. زینت میں ہر خوبصورت چیز آ جاتی ہے لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا مفید ہے. وقت یہ بات میرا رزق, اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے. صاف ستھرا رزق حرام نہیں ہے. قل ہی للذین آمنوا, کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہے. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. خالصتا یوم القیامہ, اور خاص طور پر قیامت کے دن تو صرف ایمان والوں کے لیے. آخرت میں تو صرف ایمان والوں کے لیے, دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون, اس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. علم والوں کے لیے, جو جانتے ہیں انہی کو بات پتہ چلتی, جو علم حاصل نہ کریں وہ نہیں جان سکتے کہ اللہ نے کیا حلال کیا, کیا حرام کیا, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا عبادت ہے, کیا اسراف ہے. یہاں اس ذہنیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال یا اچھا کھانا یا اچھا پینا دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا, تو اللہ کی بنائی یہ چیز کو تم کیوں نہ استعمال کرو. اور خاص طور پر جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہو پھر کوئی اور اسے اپنے اوپر حرام کرے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی, کیونکہ حرام کا اختیار ہمارے پاس نہیں.